kada kada jaunari, kada jaunari kantuveria, kada kada jaunari, kada jaunari nur gustia, kada jaunari, kada jaunari, kada jaunari, jaunari. Kada jaunari, kada veria, kada jaunari, kada jaunari, lur gustia, kada jaunari, jaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, annuncia de diem de dia, salutare. Salutare, salutare.